رل خوشیاں یار مناؤ اللہ نے کرم کمایا ساڈا کملی والا آیا او ساڈا کملی والا آیا رل خوشیاں یار مناؤ اللہ نے کرم کمایا ساڈا کملی والا آیا. محبوب دے صدقے کر ساڈا کملی والا